ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यानुसंधान संधित्सु होना चाहिए। सत्यानुसंधान संधित्सु होना चाहिए। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिससे मानव जीवन का उद्देश्य और दिशा समझ सकते हैं। सत्यानुसंधान संधित्सु, सत्य इसमें तीन शब्द है। सत्य क्या है? जो सत्य है त्रिकाल सत्य है, सदैव सत्य होते हैं। जो सत्य है तो खाली आज के लिए सत्य नहीं है, परम सत्य सदैव सत्य है। जैसे सत्य है कि दिल्ली मोरा गुजरात में है, ये सत्य है ना? लेकिन ये त्रिकाल में सत्य नहीं है, क्योंकि हजार हजार वर्षों के पहले और हजार हजार वर्षों के पश्चात दिल्ली मोरा नहीं था, नहीं होगा, गुजरात भी नहीं था। जितना मेरा क्या मेरा गुजरात महान वो बजट बाद की बात है, नहीं समृद्ध गुजरात। तो जितना समृद्ध भी हो तो एक दिन आएगा जिसमें गुजरात और मेरा महान भारत तो कुछ भी नहीं रहेगा, प्रलय आएगा। तो बहुत बहुत सालों के बाद होगा, लेकिन महान काल में एक क्षण जैसे। परंतु जो सत्य है वो सृष्टि के पहले था, अभी भी है और प्रलय के पश्चात वो ही रहे। तो वो सत्य क्या है? इस प्रश्न पूछना वो ही सत्य अनुसंधान है। और संधित्सु सत्य अनुसंधान संधित्सु, संधित्सु का मतलब बहुत उत्साही होना। वो सत्य क्या है उसको समझने के लिए वो सत्य निष्कर्ष करने के लिए, यही मानव जन्म का उद्देश्य है। शास्त्र से हम प्रमाण मिलते हैं कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख जीव जाति है, उसमें 4 लाख मनुष्य जाति है जिसमें देव असुर राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर किम पुरुष भूत प्रेत ये सब 4 लाख मानव जाति में रहते हैं। और विशेषकर वो मानव जन्म जो भारत में मिलते हैं वो बहुत ही अनुकूल है सत्य अनुसंधान अर्थात परम सत्य को खोज करने और अभिष्कार करने के लिए। तो सत्य अनुसंधान संधित्सु होना चाहिए, उत्साही। किस लिए? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ। के आमी के नहीं आमी जा रहे था पत्रोय, यहां ना ही जाने के मन हित हो। ये सब प्रश्नों का यथार्थ और पूर्ण उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्साही होना चाहिए। के आमी, यही सनातन गोस्वामी का प्रश्न चैतन्य महाप्रभु से। सनातन गोस्वामी इस प्रश्न पूछे और इस प्रकार का प्रश्न करना मानव जीवन का उद्देश्य है। और खाली पूछना नहीं, यथार्थ उत्तर भी प्राप्त करना। तो के आमी, मैं कौन हूं, तो ये प्रश्न कौन पूछते है, मैं कौन हूं। तो कौन पूछते, तो पागल लोग पूछते हैं। अगर हम नहीं जानते मैं कौन हूं, यदि आप हम परिचय कोई व्यक्ति तो अपना परिचय नहीं जानते हैं तो वो पागल है नहीं। तो किसी से ही मुलाकात करके हम पूछते आप कौन है, फिर जवाब मिलते मेरा नाम है सुनील उपाध्याय, मैं दिल्ली मोरव निवासी हूँ, MSc हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो ऐसे हमारा परिचय देते हैं। अगर कोई हमको जवाब देते मैं कौन हूँ मालूम नहीं, कहाँ रहते हो नहीं मालूम, तुम्हारा बाप कौन नहीं मालूम, तो वो पागल आदमी है। तो आपना परिचय देना चाहिए, मेरा नाम, बाप का नाम, कौन से गांव में रहते हैं, तो ये सब जवाब देना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी तो पागल नहीं थे, भौतिक परिप्रेक्ष्य भी परम विद्वान थे। युव काल में वे वो तत्कालीन मुसलमान राजा बंगाल का राजा था वो नवाब हुसैन शाह, तो जबरदस्त से सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री बना, क्योंकि वो सनातन गोस्वामी की असामान्य मेध और गुणों और चरित्र ये सब के बारे में सुन के नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को जबरदस्त से उसका प्रधानमंत्री बना। और परम विद्वान पंडित थे सनातन गोस्वामी। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु से पूछे के आमी, मैं कौन हूं, तो क्या पागल है नहीं जानते। तो इस रहस्य का समाधान है कि हम अगर कोई हमसे पूछते आप कौन है, कहाँ रहते हो, माँ बाप कौन है, क्या कहते हो इत्यादि, तो हम उत्तर देते हैं मैं सुनील उपाध्याय हूँ, MSc हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। परंतु कि मैं सुनील उपाध्याय हूँ बलिमार रहते, तो ये सब त्रिकाल में सत्य नहीं है। अगर मैं बहुतों हूँ, मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और बायस है 30, तो फिर अगर हमसे और पूछते कि 30 साल का उम्र है तुम्हारा, तो 40 साल के पहले कहा था, कौन था, तो हम क्या जवाब देंगे? सुनील उपाध्याय जो है तो पहले नहीं था, था लेकिन उसी शरीर धारण करके नहीं, और कुछ दिन के बाद या कुछ सालों के बाद वो सुनील उपाध्याय और जो भी नाम धारण करने वाले हैं, तो वो उपाधि और नहीं रहे, तो के आमी मैं कौन हूं इस प्रकार पूछ के सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को व्यक्त किया कि मैं समझता हूं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो पागल आदमी इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, और परम विद्वान व्यक्ति जो समझते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, तो वो भी पूछते हैं मैं कौन हूं, और बीच में सब सामान्य लोग है जो माया का प्रभाव से वशीभूत है और पूरा जीवन में माया में फंस जाके सोचते मैं सुनील उपाध्याय हूं, मैं सुंदरी चौधरी हूं, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, तो ये सब सत्य है। अगर किसी से कुछ तो आपका नाम क्या है तो उसको जवाब हमें देंगे, और जो भी नाम उसको आपका क्या नाम है, पीतम्बर उत्तम्बर, तो आपका नाम वही है, तो ऐसा नहीं लगता हूं कि आप मुझको जूझ गए, वो सही है, ये आप सबके दोस्त हैं, पहचान गए, तो सही बात बोलते, जो नहीं बोलते वो नाम नहीं है या सुनी और चौधरी उत्तम्बर, वो भी सही है, लेकिन त्री काल में सत्य नहीं है, तो यही बात आप कौन है वो जो नाम आप मुझको बोले वो अस्थाई नाम है, तो सोचना चाहिए हम कितने शरीर धारण किए हैं और कितना नाम ग्रहण किए हैं, और सभी शरीर के साथ कितना कष्ट भोग किया है। इसलिए सनातन गोस्वामी का द्वितीय प्रश्न के आगे कौन हूं, और द्वितीय प्रश्न था केने आमे जारे था प्रचार, तो इस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए मैं त्रिता अनुभव करता हूं, त्रिता तीन प्रकार के क्लेश, क्लेश असंख्य प्रकार है, तीन श्रेणी में आते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदायक, कौन वो सिक्स सेशन कोर्स में शामिल थे आप सभी, वो कोर्स में थे, तो ये आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दायिक क्लेश उसका वर्णन था उसका उसमें नहीं। प्राथमिक भगवद्गीता शिक्षा की क्लेश है वो शिक्षा थी है। जगत दूरमय है, भगवद्गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं कि इस जगत का स्वभाव दुखावयम अशाश्वत दुखावय दुखावय का मतलब दुख का आगम दुखमय और अशाश्वत सब कुछ जो यहां पर है अस्थायी है अनित्यम असुखम लोकम पूरा लोक पूरा जगत अनित्य है असनातन है और असुख है। तो क्लेश तीन प्रकार के हैं, असंख्य प्रकार के हैं, तीन श्रेणिया में आते हैं। आध्यात्मिक जो अपना शरीर और मन से उद्भूत है, शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, आधुनिक युग में शारीरिक क्लेश कम नहीं फिर भी मानसिक क्लेश उससे अधिक होते हैं, अधिभौतिक क्लेश का अर्थ जो दूसरे प्राणी हमको देते परेशान देते अन्य मनुष्यों हमको क्लेश देते हैं, मच्छर कीट कृमि इत्यादि। एक प्राणी अन्य प्राणी को क्लेश देते हैं ये अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश का अर्थ है देवताओं से संपन्न हुआ क्लेश, प्राकृतिक क्लेश जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी भूकंप सुनामी ये सब अधिदैविक क्लेश हो। तो सनातन गोस्वामी का द्वितीय प्रश्न था कहने आने जाए था कि इस प्रश्न का अर्थ है कि हम सदैव हर क्षण में सब कुछ जो हम कहते हैं चिंतन करते हैं बहुत है सभी प्रयास जो हम कहते हैं तो किस लिए हम कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए ऐसा है नहीं? सब कुछ जो हम कहते हैं हम सुख के लिए कहते हैं तो फिर भी परिणाम होते हैं दुख ऐसा होता है क्यों? सनातन गोस्वामी का प्रश्न के हमें के अमी खेने हमें जा रहे था चौहे ना ही जाने के मने मोर हित मैं लोग दृष्टि में पंडित हूं सनातन गोस्वामी कहते हैं परंतु नहीं जानता हूं कैसे मेरा सत्य हित होगा। तो हमारा वास्तव कल्याण कैसे होगा? तो इस प्रकार का अनुसंधान करना चाहिए मानव जानव प्राप्त करके। इसलिए भगवान कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश जो हम श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में मिलते हैं उधर की तरह भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थदमनित्यमपि धीर तूर्णम् यथे च नपतदनुमृत्ययाव निश्रयसाय विषय खलु सर्वतस्या। आप समझते इस श्लोक का अर्थ? कोई इस श्लोक इसके पहले सुने नहीं तो देखिए देश का हाल, ये भारत तो देवगण की वंचित है। इस भारत भूमि में जन्म लेना देवगण भी प्रार्थना करते हैं भारत में मानव शरीर प्राप्त करके जन्म लेना, क्योंकि भारत में मनुष्य जन्म में सबसे अनुकूल अवस्था है मुक्ति और परम भक्ति श्री कृष्ण के चरण का प्राप्त करने के लिए। और इस श्लोक जो अभी बताया ये ही मुख्य मार्गदर्शन है सब सत्यानुसंधान संदिग्ध व्यक्तियों के लिए। परंतु दुख की बात है कि बहुत से भारतीय लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर का बैटिंग एवरेज, परंतु ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जिससे जीवन का वास्तव उद्देश्य निष्कर्ष होते हैं तो उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्य बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस अति दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त किया है। तो इस मानव जन्म की क्या विशेषता है? ये मानव जन्म अर्थद अर्थात केवल मानव शरीर प्राप्त करके परमार्थ को अनुसंधान करना है। मानव जीवन और पशु जीवन में चार प्रकार के स्वाभाविक अर्थ है आहार निद्रा भय मैथुन विचार समान में तत् पशु नारायण। मनुष्यों और पशुओं भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं आराम करते हैं मैथुन संभोग करते हैं और डरते भी हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन पशुवत है, परंतु मानव और पशु में एक महान अंतर है। वो अंतर क्या है? धर्मो हितेशम अधिको विशेषम। मानवत का वास्तव अर्थ क्या है? मानवत इसका क्या मतलब है? सद्भावना, मिठी बात बोलना, हो यही मानवत नहीं है। मानवत यही है धर्म पालन करना, जिसमें सद्भावना, मिठी बात बोलना इत्यादि आपने आप आते हैं। मानवता का सार मार्म है धर्म पालन करना। तो यही संभव है मानव जीवन में, इसलिए धर्मेन हीन पशुभ्य नरानम। वो नर जो धार्मिक नहीं है वो नर रूपी पशु है। इस मानव शरीर अर्थ परमार्थ प्राप्त हो सकते हैं इस मानव शरीर धारण करके। तो मनुष्यम अर्थतम परंतु अनित्यम, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे इस शरीर में। जो आज प्रधानमंत्री है या बड़ा शेठ है तो कल केवल पिक्चर रहेगा दीवार पर और कुछ नहीं। और खाली पिक्चर है और कोई चेहरा को देख के कोई उसको पहचान नहीं, ऐसा होता है। तो अनित्यम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जो धीर है, अनित्यम अपी है धीर, धीर इस शब्द का अर्थ है जो ठंड दिमाग से विचार करते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है और इंद्रियों को दमन करके प्रयास करते हैं परम सत्य को अनुसंधान करना। चूर्णम यथेत, चूर्णम यथेत, चूर्णम का मतलब अभी अभी, उठो रे भाई, अर्थो समय नाय, उठो उठिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधत। श्रुति वाक्य है उठिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान निबोधत। तो विचार करो कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। तो वो वर जो मानव जन्म में उपलब्ध है वो वर को प्राप्त करो। चूर्णम यथेत नहीं है कि ठीक है बाद में मैं प्रयास करूंगा परम सत्य अनुसंधान करना। तो अभी क्रिकेट कंपटीशन हो रहा है, उसके बाद हम परम सत्य को खोज करेंगे। क्रिकेट कंपटीशन के बाद तो नवरात्रि के लिए तैयारी होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, दिवाली का तमा, दिवाली तमाशा का शुरू होगा, और उसके फिर मैरिज सीजन, फिर न्यू ईयर, ऐसे पूरा जीवन तमाशा में वो छोटी छोटी बातों में नष्ट हो जाते। इसलिए चूर्णम्य अभी अवसर है, तो अभी अवसर लो परम सत्य को अनुसंधान करना। चूर्णम्य नपथेद अनुमृत यावन, जब तक पतन नहीं हो, पतन का मतलब मरण होगा, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो ईश्वरीय का पतन के पहले उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि ईश्वरीय के पतन के पश्चात हम दूसरा भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। निश्चय से परम श्रेय निष्कास करना चाहिए, और विषय खलु सर्वथस्या, और यदि हम विचार करते हैं कि इंद्रिय सुख वो भी अच्छा है, क्यों हम इंद्रियों को दमन करके परम सत्य को अनुसंधान करेंगे, तो बहुत कुछ है भोग करने के लिए, टीवी भी है, क्रिकेट भी है, वीडियो कंप्यूटर गेम्स भी है, ये सब भी है, पार्टी भी जाना है, तो क्यों हम आध्यात्मिकता की दिशा में जाएंगे। तो इस शंका का, इस प्रश्न का उत्तर है कि इंद्रिय तर्पण तो सभी प्रकार का जीवन उपलब्ध है, खुद भी इंद्रिय तर्पण मिलते हैं, बिली भी इंद्रिय सुख मिलते हैं, ऊंट कीट कृमि देव राक्षस असुर तो सब इंद्रिय सुख मिलते हैं, परंतु वो इंद्रिय सुख प्राप्त करने का फल है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। तो ऐसे सचेतन होना चाहिए, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम कहां से किन से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति चे ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए, जिनका संबंध परम सत्य के साथ, उनके पास जाकर प्रणिपात नम्रता से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए और परिप्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न के आमी के ने आमी जा रहे थे, परम सत्य क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वो कैसे समझ सकते भगवान कौन है। हम सत्य के बारे में बोलते हैं तो एक बाबा है जो बहुत लोग बोलते हैं वो ही सत्य है, वो ही भगवान है, तो हम कैसे समझ लेंगे। तो भारत में कितने सारे भगवान हैं? बहुत भगवान है, तो कैसे संभव है? तो भगवान एक ही है। भगवान का मतलब सर्वोपरि, तो कैसे अनेक भगवान है? तो भारत में अनेक भगवान है, इसका आज बहुत नकली भगवान है जो सत्य इत्यादि नाम धारण करते, लेकिन वास्तव सत्य क्या है कैसे हम समझ लेंगे? तो इसलिए शास्त्र से तथ्य निष्कर्ष करने चाहिए। जो शास्त्र में है वो ही सत्य वाणी है। वेद शास्त्र अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब वो भगवान जैसे ही त्रिकाल सत्य है, भगवान के साथ सदैव उपस्थित है। भगवान जैसे शास्त्र का कोई आदि नहीं और अंत भी नहीं। तो शास्त्र है प्रमाण परम सत्य के बारे में, परंतु वो शास्त्र शुद्ध परंपरा के द्वारा गृहित होना चाहिए, क्योंकि क्या है वो शास्त्र मर्म बहुत ही गंभीर और गहरा है, और जो अज्ञानी है या अर्ध ज्ञानी है, जो अज्ञानी शास्त्र का अर्थ निष्कर्ष करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव अर्थ तो नहीं मिलता। तो आधुनिक हिंदू धर्म क्या है? उसमें अनेक मत है, अनेक शाखा है, अनेक बकवास है। वास्तव सत्य क्या है? वास्तव सत्य एक ही है। हिंदू धर्म में और सभी धर्म में और अधर्म में भी बहुत शाखा है, क्योंकि लोग मोहित है, परम सत्य का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञानी थे तो मत भेद नहीं था, तो वो सत्य क्या है तो शास्त्र से समझना चाहिए। किंतु कौन समर्थ है शास्त्र का वास्तव अर्थ प्रकट करने के लिए? तो वो व्यक्ति तत्वदर्शी होना चाहिए, शुद्ध अकलंकित परंपरा में होना चाहिए, और वो व्यक्ति का चरित्र, साधन भजन, उद्देश्य सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। तो जो शास्त्र में है, विशेषकर जो भगवद गीता में है, तो वास्तव में वो सरल ही है, परंतु चूंकि बहुत है जो भगवद गीता का वास्तव अर्थ उल्ट सिद्ध करके अपना मत भगवद गीता का नाम में स्थापन करने चाहते हैं, इसलिए भगवद गीता के बारे में समाज में बहुत बहुत ही भूल धारणा प्रचलित है। तो हम भगवद गीता यथारूप से सत्यानुसंधान संधित्सु व्यक्तियों को प्रकट करते हैं। भगवद गीता का वास्तव उद्देश्य क्या है, भगवद गीता में क्या है, तो वो ही बहुत सरल है। और जो सरल है अर्थात जो कपट नहीं है, तो सरल रूप से भगवद गीता की वास्तव वाणी ग्रहण करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या करते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान है। मतः परतरम अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तित, सब कुछ मेरे से आते हैं, मैं सर्व कारण कारण हूं, सभी वस्तु का कारण है और वो कारण का कारण है और उसी कारण का कारण है और सभी वस्तुओं सभी द्रव्यों का मूल कारण है कृष्ण। और हम कौन है, ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन अंश और सेवक है। तो हम क्यों, अगर हम सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान कृष्ण के सनातन अंश है, हम क्यों इतना सा दुख अनुभव करते हैं, मनःशास्त्रान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कार्षति, मन क्योंकि मन की अवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम भौतिक जगत में संघर्ष करते हैं, इच्छा द्वेष समुद्धेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वयान्ति परन्तप, इच्छा भौतिक इच्छाएं और द्वेष का कारण से सभी प्राणी इस भौतिक स्थिति में आया है। तो क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम त्रिकाल कल्याण होगा, जिससे हम इस दुग्धमय अवस्था से मुक्त होंगे, जिससे हम फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सनातन सेवा में प्रतिष्ठित होंगे, वो भी भगवद गीता में है। मन मना भगवद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशिष्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसि, श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं वचन देता हूं क्योंकि मैं कृष्ण कहते हैं तुम्हारा परम प्रिय मित्र हूं। जो सब कुछ भगवद गीता में है, भक्ति है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति है भगवद गीता का मूल उपदेश। और वो भक्ति कैसे संपादित होते हैं आधुनिक युग में, चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो बहुत कुछ बोलना है, सब कुछ एक कथा में सब कुछ कहना संभव नहीं है, तो आज इतना सब बोला और अभी इस छोटे से सत्संग हम समाप्त करेंगे हरि कीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा। हरे कृष्ण।